में मालूम होता मैं हूँ, मैं हूँ और परमात्मा है। इसे क्या सिद्धा? मैं हूँ मेरी सत्ता है और परमात्मा है परमात्मा की सत्ता है। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ। ऐसे शुद्ध अपने का नाम मैं है और परमात्मा है जो संसार है ये नहीं और परमात्मा है। तो संसार और शरीर एक जाति का है और मैं और परमात्मा एक जाति की हुई, तात्विकता हुई। क्यों? परमात्मा भी सत्य है, मैं भी एकता हूँ। शरीर बदलता है, स्थूल सूक्ष्म कारण सही बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ। ऐसे संसार बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं है। बड़ी अच्छी मार्मिक बात है कि मैं हूँ। इसमें मैं हूँ दो शब्द हुए, तो मैं हूँ मैं किधर लगता है? मैं संसार में लगता है, परमात्मा में लगता है, ब्रह्म में लगता है। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में लग जाता है और स्थूल चीज में लग जाता है। धन पड़ा है बैंकों में, उस धन के साथ हूँ लग जाऊ, मैं धनवान हूँ। स्थूल में सब लग जाए, सूर्य सूर्य भगवान में लग जाए, परमात्मा में ब्रह्म हूँ। तो मैं हूँ, इसमें हूँ अंश है तो सत्य का वाचक और मैं है अहं का वाचक। तो अहं है, ये है प्रकृति, बुद्धि अहंकार में वच पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत माँ पता है अहंकार और एक बुद्धि। इसमें भूमि खंग वायु मनोबुद्धि है, मुझे अहंकार है, इतनी बिना प्रकृति अपना प्रकृति है। तो मैं पण है ये अपना प्रकृति है और हूँ पण है ये सत्ता है, ये परमात्मा के साथ एकता है और मैं की संसार के साथ एकता है। तो अपने शरीर में जो मैं कहलाता है इसमें दो है, एक मैं हूँ एक शरीर है। तो शरीर है मैं हूँ इसमें है दो, यानी दो स्वभाव है। शरीर का स्वभाव दूसरा है, मैं का स्वभाव दूसरा है। एक कया हुआ देखते हैं, देख ये एक नहीं है, दो है। कैसे दो है? कि मैं हूँ इसमें शरीर तो पहले था वैसा नहीं है, पर तो मैं हूँ वही जो पहले था वही हूँ। तो मैं का स्वभाव और हूँ का स्वभाव दो हुए। मैं का स्वभाव बदलने वाला हुआ और हूँ का स्वभाव न बदलने वाला हुआ। तो न बदलने वाला वो है, वो कभी बदलता ही नहीं और उसके साथ परमात्मा के साथ एकता है। जैसे संसार सब बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, ऐसे शरीर सूर सूर कारण तीनों बदलते हैं, मैं बदलता नहीं हूँ। तो न बदलने वाला संसार संसार में, न बदलने वाला शरीर में, ये न बदलने वाला एक है और शरीर और संसार बदलने वाला एक है। शरीर को संसार से, संसार को शरीर से अलग कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। कैसे करे? एक धातु है, जल पाओ गगत समीरा पंच रती है तुम शरीरा। तो शरीर और संसार ये तो बदलने वाला और मैं और परमात्मा न बदलने वाला। परमात्मा मैं, मेरा मेरा स्वरूप है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे साथ एकता है। तो संसार में मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं है तात्पर्य हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर में मेरा नहीं है। मेरा हो तो कुछ नहीं नहीं कह सकते, शरीर तो मेरा है और कुछ नहीं है, पर मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा कुछ नहीं है तब ये जड़ अंश दूर हो गया, जड़ और चेतन है, जड़ अंश दूर है, मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ चाहिए कब? कि जड़ता की चीज को ले लेगा, शरीर को ले लेगा, मैं के साथ में शरीर को चाहिए ही। तो जो कामना छूटती नहीं है, इसमें खास कारण ये है कि शरीर के साथ अपनी एकता मान करके और मैं निष्काम हो जाऊं, ये बात है। तो कामना छूटती नहीं, छूटती क्यों नहीं? कि कामना का खास खास कामना का अंश है शरीर, वो शरीर में हूँ तो शरीर के लिए रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब चाहिए, तो चाहिए वो कामना शरीर साथ एक और मेरी हो गई, तो मैं मेरा कुछ नहीं है, कोई शरीर मेरा नहीं है, तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं क्या चाहिए फिर, तो मेरे कौन है, मेरे परमात्मा है, तो परमात्मा मेरे हो गए, अब परमात्मा से क्या चाहिए, परमात्मा से बड़ा कोई चीज है नहीं, उससे विशेष कोई है नहीं, स्वयं परमात्मा के, तो परमात्मा मेरे है, मेरे लिए है, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये शरीर तो संसार का है, संसार के लिए है, जब शरीर इंद्रियां अंतःकरण सूक्ष्म शरीर ये सब संसार का है, तो संसार की सेवा होगी स्वतः ही स्वाभाविक, संसार की सेवा होगी, कर्म योग हो जाएगा, और मैं अलग हूँ, ज्ञान योग हो गया, और मैं संसार की सब संसार की है, और मेरा संसार है, ये भक्ति योग हो गया, तो भक्ति योग में समग्र परमात्मा आते हैं, समग्र परमात्मा में ये संसार मात्र के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये भी परमात्मा की, ये मालिक परमात्मा है, इसका प्रकृति का मालिक परमात्मा है, प्रकृति प्रकृति का कार्य संसार है, तो संसार की सेवा करो कर्म योग हो गया, और भगवान की सेवा करो भक्ति योग हो गया, और अपने को अलग कर दो ज्ञान योग हो गया, सीधी सदा बात है एकदम, अपने को न संसार का न शरीर का हमारा संबंध ही नहीं किसी से, न संसार से न शरीर से, तो अलग हो गया अपना आप स्वयं, ये ज्ञान योग हो गया, और संसार और शरीर से परमात्मा के, मैं भी परमात्मा सब संसार परमात्मा का, और परमात्मा ही मेरे लिए है, मेरे लिए और कुछ नहीं है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, संसारी कुछ चीज नहीं है, मेरे लिए परमात्मा है, परमात्मा का मैं हूँ, तो हमारे पास जो शरीर है ये संसार का अंश है, और जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन अनादिकाल से, तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का अंश ममई वांश होगा, मेरा ही केवल अंश है, तो मेरा केवल अंश होने से क्या सिद्ध हुआ कि जैसे हमारा शरीर है इसमें माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे मैं जो मूल में हूँ वो ममई वांश भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, अर्थात प्रकृति का अंश साथ में नहीं है, जैसे शरीर हमारे है तो माता पिता का दोनों का अंश हम शरीर है, परंतु स्वयं आप है वो संसार का प्रकृति का अंश नहीं है, मम एव अंश केवल परमात्मा का अंश है, शुद्ध परमात्मा का ही, अब परमात्मा का अंश और अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा अंश और सब परमात्मा ही अर्पण कर दिया भक्ति योग हो गया, और आप परमात्मा छोड़ कर संसार संसार से संस्कार मान दी कर्मयोग हो गया, संसार के लिए संसार की है, संसार के लिए खर्च करना है, अपने कोई हक ही नहीं इस पर, जब संसार की चीज है, जैसे संसार में तीन सूक्ष्म शरीर है, उन शरीरों के साथ हमारे शरीर की एकता है, तो इस शरीरों द्वारा सेवा करे तो कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को दी, आपने अपनी चीज क्या दी, अपनी चीज है ही नहीं संसार, यही है शरीर दिन हुई, तो सेवा करी तो कामना पे नहीं है, और अभिमान भी कैसे हो, मैंने क्या किया, अभी आपकी चीज आपको दे दी तो अभिमान किस बात का, तो ना अभिमान होगा ना परेच्छा होगी ना आसक्ति होगी, आसक्ति किस बात की, उसी चीज को दे दी, और जो अपने स्वयं है वो भगवान को दे दिया, तो हमारी क्या है, हमारी कामना क्या, परमात्मा का यहां से परमात्मा को अर्पण कर दिया, तो शरीर परमात्मा का अंश परमात्मा को अर्पण कर दिया, अपना नहीं माना, और संसार का शरीर शरीर संसार को दे दिया, अपना नहीं माना, तो मुक्ति हो गई, चाहे कर्मयोग कर दो ज्ञान योग कर दो चाहे भक्ति योग, तो भक्ति योग दोनों साथ आ जाते हैं, तो भक्ति संसार है, ये संसार सहित परमात्मा है, ये परमात्मा का शरीर है, तो शरीर के खम वायु मग्निम शरीरम महेन्द्र ज्योति सत्वान इंद्रोद्रमादीन शरीर समर्थन अरे शरीरम, ये शरीर भगवान का है, तो शरीर भगवान का है, उसमें हमारा शरीर भी साथ में गया, तो शरीर भगवान का, संसार भगवान का, भगवान भगवान हम भगवान के, हम स्वयं भगवान के, भगवान हमारे, तो समग्र रूप होता है परमात्मा का, जड़ चेतन स्थावर जंगम सहित सहित परमात्मा का समग्र रूप हुआ, और नहीं तो ब्रह्म रूप हुआ तो निर्गुण रूप केवल ब्रह्म एक निर्गुण रूप हुआ और समग्र नहीं हुआ और सब सबके सहित समग्र परमात्मा है और समग्र हमारे ही समग्र रूप शरीर हमारे सहित परमात्मा गए तो सूर्य अर्पण होगी चैतन्य चंद्र की अर्पण हुई मौज हुई कारण गुण संगो से सदस्यु गुणों का संग है ये तो उसने जीवन में ले जाता है एक गुण तीन तरह के ऊर्धन मध्य तो गुणों के साथ संग ऊर्ध गति होती है मध्य गति होती है अधोगति होती है अगर गुणों का संग नहीं हुआ तो असंग होते ही जन्म नहीं कितनी सीधी सारी बात है जड़ता जड़ता सही दे दी कर्मयोग हो गया चेतन चेतन को दे दिया भक्ति योग हो गया चेतन अलग हो गया ज्ञान योग हो गया चाहे अपने को अलग कर लो संसार में नहीं संसार मेरा नहीं शरीर में नहीं शरीर मेरा नहीं इंद्रिया अंतःकरण कोई मेरा नहीं मैं किसी का नहीं ऐसे अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो गया क्रिया कर कर्मयोग कर दिया और सब कुछ परमात्मा ही है जन चेतन सब परमात्मा है मेरा कुछ है ही नहीं मैं कुछ हूं ही नहीं मैं कुछ हूं ही नहीं मैं क्या हुआ परमात्मा के सब कुछ नहीं हुआ तो निर्मोह निरहंकार अहंकार को ममता रही नहीं तो निर्मोह निरहंकार शांतिपति की स्थिति शांति की प्राप्ति हो जाती है स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है जिसमें करना कुछ नहीं है केवल समझना है क्यों शरीर का हमारे साथ संबंध नहीं है शरीर बदलता है तो हम बदलते नहीं हम हमारा स्वभाव मिल जाए शरीर का स्वभाव मिल जाए शरीर की प्रगति और है हमारी प्रगति और है हमारी प्रगति परमात्मा के साथ मिलती है शरीर के संसार के साथ मिलती है संसार से परमात्मा का है तो ये शरीर परमात्मा ही हुआ मैं परमात्मा का हूं परमात्मा मेरे हैं एकदम एकदम साफ साफ सत्य सत्य स्वाभाविक कोई शंका नहीं आवाज ऐसी नहीं है करो करो कोई शंका करो आपके प्रश्न उठता हो बोलो हाँ बोलो हाँ दोनों में होता है खास तो भक्ति योग में है भक्ति योग में आया प्रकरण ये चतुर्विधा भजनते में है उस सत्य उसमें ज्ञानी शब्द आया है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से तो ज्ञानी आया ज्ञानी क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान तो ये भक्ति में आया घास पर ज्ञान से वासुदेव ऐसा हो जाएगा कि चेतन ब्रह्म के साथ एक हो गया ब्रह्म हो गया उस ब्रह्म के बाद में चित्त में तत्व है इस तरह दृष्टि रही ही नहीं दृष्टि करते हैं तो संसार है दृष्टि नहीं संसार कहाँ है चित्त में रहा एक वासुदेव सर्वम असली चीज है भक्ति का अर्थ है भक्ति का है गीता में भक्ति भक्त को ही ज्ञानी कहा है भक्त को ही महात्मा कहा है भक्ति आरंभ में भी महात्मा कहते हैं और ज्ञान योग महात्मा शब्द है ही नहीं है कर्म योग में महात्मा शब्द नहीं आया ज्ञान में गुणातीत आया है पर महात्मा शब्द नहीं आया भक्ति को महात्मा आरंभ करे तो महात्मा न तो माम पर देव प्रकृति मा सकता भजन करे निमन सो साधक भी महात्मा है और सिद्ध भी महात्मा सिद्ध महात्मा को सुदुर्लभ बताया साधक महात्मा सुदुर्लभ नहीं है सिद्ध महात्मा दुर्लभ है और अपने आप को भगवान ने सुलभ बताया महात्मा को दुर्लभ बताया तो ये है ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में खास अपने दोनों लेख है भक्ति मार्ग से ही वासुदेव सर्व बताया है और ज्ञान योग से भी वासुदेव सर्व बताया दोनों बताया दो लेख है दो अलग अलग लेख है तो परमात्मा के साथ एक वो समग्र के साथ है और ज्ञान में केवल ब्रह्म के साथ है एकता संसारी सत्ता है नहीं ब्रह्म मान लो तो संसारी सत्ता ही नहीं है सत्ता एक रहेगी संसारी सत्ता कहा है सत्ता तो एक रहेगी चाहे ब्रह्म रूप मानो तो एक रहेगी परमात्मा रूप तो एक ही रहेगी स्वतंत्र सत्ता संसारी है ना जीव की है सीधी शादी बात संसारी एकदम ये परिवर्तनशील ये परमात्मा का एक स्वभाव है ये परमात्मा के परमात्मा शिवाय तो कुछ नहीं है जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है एक मनुष्य होता है, तो मनुष्य का स्वभाव मनुष्य से अलग नहीं है, अलग है क्यों? स्वभाव तो बदलता है, आप स्वयं बदलता नहीं, तो बदलने वाला आदर्श भी परमात्मा है, न बदलने वाला परमात्मा ही है, समग्र प्रबंध सब में है। बड़ी सीधी सरल बात है ही नहीं, अभी कोई संदेह नहीं है। चिन्मय तत्व चिन्मय के साथ एक है, जड़ जड़ के साथ एक है, और अंत में जड़ की सत्ता नहीं है। नाशदेव दिवा सब कुछ परमात्मा ही है। कौन किसकी भक्ति करता है? भक्ति मनुष्य परमात्मा हुए तो भक्ति क्या हुई? भक्ति हुआ प्रेम, वो प्रेम अलौकिक होता है। तो ऐसे परमात्मा को अलग समझ करके ब्रह्म रूप होते हैं, वो ब्रह्म रूप स्थिति में तो प्रेम नहीं होता वहाँ, भगवान में प्रेम होता है, तो भक्ति वहाँ प्रेम रूप ही हुई। जैसे 18वां अध्याय में ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु, अब बद भक्ति में लभते पराम, ये परा भक्ति प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति जो प्रियता है अपने में। तो प्रियता क्या है? वो प्रियता अपने में है, जब अपने को अलग माने तो प्रेम भगवान से, भगवान का प्रेम हमारे में साथ हो जाए, तो बस जहाँ व्यवहार में होगा प्रेम प्रकट होगा, पर व्यवहार के बिना केवल प्रेम रहेगा। जैसे ज्ञान में तत्व ज्ञान में इस चिन्ह में तत्व रहता है, ऐसे प्रेम में सत तत्व रहेगा। एक प्रेम, प्रेम मानो प्रियता, अपने अपने प्रियता है ही, अपने आप में सबकी प्रियता है, तो अपना है वो अपने का, अपने को अपना कहते हैं, अपना को ही अपना कहते हैं। अपने शब्द दो अर्थ होते हैं, एक अपना खुद, एक जो अपना सीखी है, अपना जो अपना, तो अपना तो अंश ही परमात्मा, हम अंश परमात्मा के, तो हम अपने अपना हो गया और भगवान अपना हो गया, तो अपना का अपने साथ ही प्रेम होगा, दूसरे साथ प्रेम नहीं हो सकता, शरीर के साथ प्रेम नहीं हो सकता, शरीर साथ आसक्ति होती कामना होती प्रेम नहीं हो सकता, क्यों? आपकी जात चिन्मय ये है जड़, तो प्रेम कैसे होगा? आसक्ति होगी, ये बांधने वाली होती है। यार प्रेम तो ज्ञान से भी उत्तम है। प्रेम तो एक क्या चीज है कि जैसे धन है और धन कहेंगे लोभ है, तो धन है वो कीमती कब है? लोभ होने से है, लोभ नहीं होने धन कोई इज्जत नहीं। ऐसे चिन्ह में परमात्मा तत्व धन है या प्रेम है, ये लोभ है, वो पतन की है, वो धन की है। तो प्रेम तत्व है, भगवान ने प्रेम तत्व को मुख्य माना, अज्ञानियों ने ज्ञान तत्व को मुख्य माना, है दोनों एक ही, दो नहीं है। तुम प्रतिक्षण वर्धमान, इसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें बढ़े क्या? एक रस रहता है एक साथ, ये फर्क होगा, प्रेम वही है जो बढ़ता है, एकदम परमात्मा तत्व है। ये प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र न होने से क्या होता? चिन्ह में हो गया, ये भी ये जड़ता नहीं रहेगी, जड़ता तो कामना है आसक्ति है महत्व दिया तब तक है, हमारी कामना नहीं है तो जड़ता नहीं रहेगी। मूल में जड़ता है नहीं, मूल में चिन्ह में तत्व ही है, वो ब्रह्म रूप से प्राप्त कर लो, चाहता है ईश्वर रूप से प्राप्त कर लो, ब्रह्म रूप से प्राप्त ज्ञान मार्ग हो जाएगा, ईश्वर रूप से प्राप्त भक्ति मार्ग हो जाएगा, अंत में रहेगा एक प्रेम एक तत्व ही रहेगा, दोनों मार्गो से दूसरी बात नहीं रहेगी। जन्म तत्व उसमें प्रियता, जो प्रियता अपने आप में सब में है, जैसे गाय है तो उसका प्रेम होता है बछड़े में, और एक होता है घास में, एक होता अपने में, तीन में प्रेम होता है। गाय जाती नहीं, वो लाठी से मार दे जाती में चली जाती है, तो घास भी चरती है, पर चरते तो बछड़ा याद है, वो हुंकार के तो घास गिर जाता है मुंह से बछड़ा, तो सामान्य प्रेम है घास में, ज्यादा प्रेम है बछड़े में, और उससे ज्यादा प्रेम है अपने में, लाठी मार दो तो बछड़ा छोड़ देती है, तो अनन्य प्रेम है अपने में हुआ, मुख्य प्रेम बछड़े में हुआ, और गौण प्रेम घास में हुआ। ऐसे गौण प्रेम अनन्य प्रेम होता है, वहां एकता हो जाती है, वो एकता विलक्षण होती है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है प्रेम, शांत सदघन चित घन आनंद घन शांत सब आनंद ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान में प्रेम की मात्रा में फर्क है, तत्व में कोई फर्क नहीं है। तत्व एक ही है, यद सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग मेरे, तो सांख योग ये दोनों समकक्ष है। भक्ति उससे ऊंची है, लोके से द्विधा निशा दो निशा लोक में है, द्वाभिमान पुरुष हो लोक एक सरल अक्षर लोग तो परमात्मा ही जन में ही, और जड़ता का नाम ही नहीं है। ये जड़ता जो कामना है हमारी, इससे जड़ता जड़ता का सत्ता दी थी। जितनी कामना आती होती उतनी जड़ता तेज होगी, जड़ता कीमती हो जाएगी। मूल में तत्व है नहीं, जड़ जड़ है, जड़ सज में तत्व सभी बात दिन सर्वम अनेक परमात्मा तो रहेगा। ज्ञान से ही वो है, ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, एक ही तत्व निकलेगा। ये एक आग्रह हो जाएगा ना ज्ञान को बड़ा मानेगा तो वो प्रेम नहीं होगा। ज्ञान बड़ा हो गया तो प्रेम छोटा हो गया, प्रेम बड़ा हो गया तो ज्ञान छोटा हो गया। पक्ष रहेगा तो एक पक्ष में जाएगा, अरे पक्ष नहीं तो पूर्णता हो जाएगी, समग्र परमात्मा हो जाएगा। समग्र परमात्मा सातवें अध्याय से बारहवें तक ये समग्र परमात्मा का वर्णन है। आगे भी पंद्रह अध्याय में समग्र वही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2054 5 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम